Знову заревіли воли там за перелазом. «Іду!» Отгукнувся, як до людей Павло повело, і воли вмовкли, наче зрозуміли його мову. Ось клуня. Недавно поставив її Ясько. Нова. Скрипнув дверима, шугонув поза сторонках вітер. Збудилися кажани, заляпотіли крилами. В клуні нема кулів, нема сіна, нема соломи, навіть підметена. Хто і коли підмітав її? Може, Євга, чекаючи на чоловіка з Криму, привела до порядку помешкання, щоб можна було заїхати волами, закотити мажу, навантажену сіллю, із гостинцями для дітей? Клуня простора, можна заїхати. Сиротливо, Павло, і плакати хочеться. Де ж усе-таки Євга? А у відповідь жебанів говірливий дощ, стукав по солом'яній покрівлі і свистав у комені холодний північний вітер. Гей! Поспішати ж треба, осінь, а там і зима. А хата у Павла недобудована, покроплена тільки та палачена, а про пічі говорити нічого. І полу нема, ні в чому протопити, ні на чому лягти. Відчинив Яськові ворота, заїхав прямо в клуню. Випріг волів і пустив на город. Всякий такий цурупалок знайдуть, поки сіно пристарається. Де ж усе-таки Євга, чи жива? Ходив біля чужих волів, неначе біля своїх. Коли б скоріше прийшла? Може, просить, у інше село пошнябила, старцює? Коли б, аби жива. Городець збігає до берега. Сіно не кошене, притемніле. Шерх, шерх, взявся до роботи Павло. Дощик сльотливий, уїдливий. Кожуха залишив у клуні, в самій сорочці косить. І йому не холодно, і волам байдуже. Ходять, як господарі по городу, соняхи жують, хопту прив'ялену з усячини, головки незібраного маку ламають. Викосив Павло весь бережок, сіно попереносив у клуню. Дощ засіявся рясніший. Павло загнав у клуні воли, повитирав досуха спини, поприв'язував налигачами до мажі. Пора й додому. Та хто його жде? Сам собі господар, сам собі пан, та сюди, та туди. Ага, згадав, порозтрушував сіно по клуні з того боку, де не було волів, щоб тряхло, мокре ж косив. Почав знімати з передка важницю, та в сей мент випала торба, туго перев'язана ремінцем по гузир'ю, м'яко осіла на долівку. Сів на важницю, почав розпалювати люльку. Сипалися іскри з кременю, обпікали душу Павлову. А вогню не було. Довго бив, нарешті таки спалахнула векелія. Сизий димок потягся вгору, гробці й кажани принишкли, вже і з півдня звернуло. А Павло сидить, думає. Авли підбирають сіно з землі, кожну стеблину, неначе відчувають, що вони сироти, що турбуватися за них більше нікому. Розумні тварини раз по разу кидають вдячні погляди на згорблену, окутану димом людину і спокійно ремигають, продовжуючи одвічну свою роботу. Затишно тут. А там в подвір'ї ляпотить холодний дощ і виє безжальний вітер. Граф де В'єр у кабінеті сам. За вікном глухо шумлять дерева старого парку, дощ. Бррр, як там непривітно. А тут у камінні весело потріскують сухі березові дрова, вікна напівзавішені голубими шторами. Господар кабінету відкидається на спинку позолоченого крісла, випростує ноги, заплющує очі. На Дону граф Михайло мав біля 200 душ. Землі і люди лишилися за ним, це його фамільна власність. Там зостався економ, вірна графу людина, яка наглядатиме за підданими і справно стягатиме чинші. Все це так. Але граф чималу суму потратив на ремонт Бранопільського палацу. Грошей на господарстві ще задосить, але й не стільки, щоб поважний господар міг дозволити собі справді розкішне життя щоденними бенкетами та щорічними виїздами за кордон. Отже, потрібні гроші. А де їх узяти? Граф настояв, щоб його піддані на Дону заплатили чинш за рік уперед. Брати більше значить настроїти проти себе людей, що інколи кінчається підпалом панського маєтку. Надходження грошей, отже, з донських маєтків графа не передбачалося принаймні протягом року. Все й непокоїло, бо щорічні видатки графа де В'єра складають біля 30 тисяч карбованців. Таких грошей не було, а збавляти витрати не хотілося. Тож і опосіли думи, тож і шукав заповзятливий граф виходу з того становища, в якому мимоволі опинився. Правда, у графа було фунтів до 100 золота, але який дивак продаватиме золото? Його можна тільки купити чи придбати яким завгодно способом, але не продавати. Якби не ота історія з лакеєм генерала, все було б по-іншому. Чорті, навіщо тільки він писав записку? І потім дивно, як вона не розкисла. Адже кілька тижнів бовтало труп у воді, а папір зберігся. Лакей потурбувався, неначе відчував, що саме так і станеться. Граф Михайло згадує. Похитуючись, добре підпилий граф де В'єр підвівся, поставив на стіл золотий келих. Кілька ступнів ступив до виходу. Різко повернувся, вхопившись рукою за одвірок, поминив пальцем лакея. Штовхнув двері ногою і вийшов на подвір'я. Генеральський лакей поспішив за ним. «Слухаю, ваша світлість». Лакей – людина літня, скритна, з хитринкою в очах, з готовністю чекав, що скаже граф. «Слухаєш?» «І добре, що слухаєш», – плутав язиком генеральський гість. «І завжди слухайся». «Вольну хоч?» Граф хотів кивнути головою, вона виявилася важкою, ледве не впав. «Пардон». «Хочу». «Дуже хочу!» – майже скрикнув лакей. «Можу дати тобі зразу, коли...» «Як же ви, мій господар генерал?» – булькотів лакей. «Дивак ти!» «А сказав, слухаю!» «Так от, я тебе куплю в генерала, а потім дам тобі вольну». «За що ж така милість до мене, вашої світлості? І чи продасть мене генерал?» «Милість за милість», – загадково усміхнувся граф. «Милість за милість. Зрозумів?» «Ні, ти кажи. Зрозумів?» «Я готовий на все». «Молодець. Та чи продасть мене генерал?» «Дурень. Читати вмієш? Читай!» Дав лакею аркуш, написаний од руки. Графиня Аспазія приписала із часопису «Санкт-Петербурзькі відомості». Лакей схопив папір, схилився над ним. «Желающие купить одного чоловіка із крістіян, – читав лакей, – і хорошого поведіння, і годного в рекруты и во всякую крестьянскую работу, а сей час лакеем прибывающий Антон Скороходов могут спросить...» Лакей вытер пит с чула, в очах заблищали слезы. «Все не про мене». «Як, мошер, там же написано Антон Скороходов? Читай ще раз». «Антон Скороходов», – удруге прочитав лакей. «Значить, про тебе». «І в рекрути мене?» «І в рекрути», – виструнчився грав. «От, а що ж робити?» – благально дивився лакей на графа, шукаючи порятунку. «Милість за милість». «Все зроблю. Що треба робити, ваша світлість?» «Одійдемо далі. Генерал твій – свиня, негідник, солдафон. Він не вміє цінити справжніх людей. Таку людину продає. Золоті руки». «Правда, правда», – хитав головою лакей. «У генерала є?» – покивав скрюченим указівним пальцем. «Милість за милість, а, мошер?» Тільки так, поспішив лакей. У генерала є золотий столовий на 12 персон сервіз. Єсть. Одразу все притямкував лакей. Я його сей самий сервіз візьму і віддам вашій світлості, а ви... Ху, молодець. Саме так і зроби. І коли ж ви мене купите? Як тільки сервіз буде у мене. Буде, знетямлено вигукнув лакей. Минуло тижнів чи й два, а лакей з сервізом не приїжджав. Граф непокоївся. Він хоч і був на доброму підпитку, але розмови з лакеєм не забув. Граф втрачав терпіння. Нарешті послав Піта до лакея з листом, в якому чорним по білому писав, що він їде на кілька днів на полювання. Це була перша помилка графа. Писати листа не треба було. Лакей зробив, як велів граф, дуже йому хотілося вольної. Другого дня знайшов Піт свого пана в лісі і переказав, що лакей дотримав слово і чекає на нього. Не зволікаючи, граф покинув полювання, разом з Пітом подалися додому. Скрутили лакею руки, забивши рот, кляп, прорубали ополонку і дали Антону Скороходову вольну на всі чотири сторони під лід. Настала весна. Труп лакея виловили рибалки. І знайшли листа цілого, цілісінького в шкіряному капшуці, міцно загузированому. Капшук потрапив до воєводи. Почалося слідство. Пішла погана поголоска про графа де В'єра. Один лише воєвода виправдовував графа, одержавши половину генеральського сервіза. Але чутка про графа-розбійника ширилася, її ніяк не перепиниш. Отоді-то граф де В'єр вирішив залишити дон, щоб заткнути пельки зухвалим балакунам. «Яка необачність!» – простогнав граф і розплющив очі.